लगाए कोई? हाँ, वो थोड़ा सा अलग प्रकार अर्थ क्या है। पाठ सब ठीक है, टिप्पणी भी ठीक है, किंतु अर्थ थोड़ा अलग प्रकार किया है। हाँ, टिप्पणी सब ठीक है, थोड़ा अर्थ अलग प्रकार होने से। पहला त्वायुगा तो 65 श्लोक है, 64 65 विमते न समुच्येते मिथ्य विरुद्धता तमर प्रकाशवती थी युक्तिया। ज्ञान कर्म समुच्चय संभव नहीं बताते, या समुच्चय नहीं होगा, परस्पर विरुद्ध है, तमर प्रकाशवती युक्ति से श्रुत्यर्थ निराशो अयुत। श्रुत्यर्थ का निराश तो नहीं होना चाहिए, श्रुति में समुच्चय कहा गया, श्रुति बोलियस्तवाद, श्रुति तो बलवत्तर रहे। ऐसा संकान से मंत्रालोचनया समुच्चया अयुगान एवं मंत्र का जो विचार करते हैं, अर्थ विचार करते समुच्चय नहीं होगा। त्वायुगा दीते त्वायुगात पूर्व कालत्व मविद्यायाः प्रतीयते स्वाभाविकं कर्म मृत्युर् विद्याशास्त्रीयमुच्यते। त्वायुगात, त्वा प्रत्यय कहाँ है? अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या के पूर्व काल में अविद्या, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, तीर्त्वा पार करके, अविद्या से पार करके। त्वायुग होने से क्या होगा? तरण का पूर्व काल करता उत्तर एक ही, तो अविद्याया पूर्व कालत्व प्रत्यय, अविद्या मृत्युं तीर्त्वा जो पार करेगा अविद्या के द्वारा पार करता है, आगे विद्या, विद्या से अमृत प्राप्त करता है। तो अविद्यायाः पूर्वकालत्वं, विद्या के पूर्वकालत्वं स्वाभाविकं कर्म मृत्युर् विद्या शास्त्रम् उच्यते। अविद्या मृत्युं तीर्त्वा में मृत्यु शब्द का अर्थ किया गया स्वाभाविक कर्म। स्वाभाविक कर्म कौन से? जो शास्त्र के संस्कार के बिना स्वाभाविक कर्म है वो सब कुछ अविद्या, अशास्त्रीय कर्म स्वाभाविक कर्म मृत्यु है। और शास्त्रीय कर्म को क्या कहा? विद्या, विद्या शास्त्रीय मुच्यते। टीका में देखो, अभी टीका देखते समय सामने ये श्लोक पर श्लोक उसको नहीं देखना, पूरा पुस्तक में श्लोक है, इसी टीका देखते समय क्या ऊपर श्लोक देखने से नहीं। मंत्र आलोचन ये हो गया, तीर्त्वा इति क्त्वा प्रयोगा, तीर्त्वा में क्त्वा प्रयोग समान कर्तृकय क्रिया हो पूर्व काल क्रियायाम तद विधेयक त्वा का विधान है। अविद्याया विद्या सकाशात पूर्व कालत्व दृष्टि कि अविद्या मृत्यु तृत्व विद्या अमृतम श्रुत, विद्या के अपेक्षा पूर्व कालत्व अविद्या में होने से न समुचय तद हो, विद्या और अविद्या दोनों का समुचय नहीं होगा। अभी तयोर असमुचय भी ज्ञान कर्म शास्ति, ज्ञान कर्म का तो समुचय हो जाएगा क्योंकि अविद्या मृत्यु तृत्य विद्या अमृतम श्रुते, वहाँ विद्या से ब्रह्म ज्ञान मुख्य लेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान और अविद्या दोनों मिल करके उपासना अविद्या शब्द से लेकर के कर्म कर्म लेंगे, ज्ञान कर्म का समुचय हो जाए। इतिहासंख्य मंत्र व्याचर्य स्वाभाविकम, स्वाभाविकम पूर्व पृष्ठा में स्वाभाविकम कर्म मृत्यु, मृत्यु है स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक कर्म है, इसमें टिप्पणी है स्वाभाविक है ब्रह्म आचार्य नहीं देखेंगे, ठीक है देखेंगे बाद में। स्वाभाविक हो गया अशास्त्रीय कर्म, स्वाभाविक कर्म मृत्यु, मृत्यु का अर्थ है स्वाभाविक कर्म, और अग्निहोत्र आदि कर्म जो शास्त्रीय कर्म उसको विद्या शब्द से कहा, विद्या शास्त्रीय मुच्य दे। अभी देखा विद्या शास्त्रीय मुच्य दे, विद्या शास्त्रीय कर्म को विद्या शब्द से कहा। अभी जितने हैं थे देते देखो, जैसे लोग हैं शास्त्रीय कर्म विद्या ऐसे कहा। अभी अविद्या मृत्युं तिरित्वा विद्या अमृतमश्नुते, अभी अविद्या मृत्युं तिरित्वा अविद्या मृत्यु मित्यत्र, मृत्यु क्या है? विहिता करणम निषिद्ध सेवाच मृत्यु, विहित का करण अनुसार निषिद्ध कर्म करना ये मृत्यु है। विहित आकरण निषिद्ध सेवा का मृत्यु क्यों गई? तद हेतुत्वाद विहिता करण निषिद्ध सेवा मृत्यु का हेतु है। ऐसा कर्म मृत्यु का हेतु से मृत्यु का कारण से कारण में मृत्यु शब्द प्रयोग कर लिया। मृत्यु उसका कार्य आयुर्वेद घृतम, घृत आयु का वर्धक से घृत को भी आयु को दिया। तो मृत्यु का कारण विहिता करण निषिद्ध सेवा, इसको मृत्यु शब्द से कहा है, मृत्यु का अर्थ किया। अविद्या मृत्यु में ये कहाँ आता है? अविद्या मृत्यु जो अविद्या मृत्यु इत्यत्र नहीं, वो कहाँ स्वरूप सुर से क्या है? यस्तद्विदोवयं सह अविद्या, ये तृतीय पाद में है। तृतीय पाद में अविद्या मृत्यु तृत्व आया, उसमें अभी किसका अर्थ क्या गया? मृत्यु का अर्थ किया, अविद्या का अर्थ नहीं किया, मृत्यु का अर्थ किया। आगे आगे चतुर्थ अविद्या से विद्या च अविद्या से, विद्या क्या है? आगे श्लोक में है, आगे विद्या शास्त्रीय मुच्यते, शास्त्रीय कर्म को विद्या कही। तो विद्या शास्त्रीय है क्या? अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादि शास्त्रीय कर्म विद्यांच इत्यत्र विद्या, विद्यांच अविद्यांच ये कहाँ आया? प्रथम पाद में, प्रथम पाद में उसी मंत्र के प्रथम पाद में विद्यांच अविद्यांच यस्तद्विदोवयं सह, प्रथम पाद जो विद्या कही गई वो विद्या का था शास्त्रीय कर्म। अविद्या मृत्यु तो होता है, विद्या अमृतमचित जो विद्या उसका अर्थ नहीं किया। विद्या है शास्त्रीय कर्म, कौन सी विद्या? विद्याच विद्यांच अविद्यांच इत्यत्र, ये विद्या होगी। अभी विद्या शब्द से जो कहा गया शास्त्रीय कर्म अग्निहोत्रादि शास्त्रीय कर्म विद्या कही गई, एतेन इसी विद्या शब्द से अविद्या इत्यपि व्याख्यातम। अविद्या मृत्यु तृत्वा जो आगे मंत्र है, अविद्या शब्द से किसको लेना? नहीं, ये जो प्रथम पाद में विद्या शब्द का अर्थ कहा गया उसको अविद्या शब्द से लेना है, उसी के लेना है। इतना मतलब इतने विद्या शब्द से अविद्या इत्यपि व्याख्यातम, अविद्या मृत्यु तृत्या, अविद्या मृत्यु तृत्या में अविद्या शब्द से किसको लेना? शास्त्रीय कर्म लेना, विद्या को लेना। अभी टिप्पणी में देखो, देखें लग जाएगा अभी व्याख्यातम। तस्य धि शुद्धि द्वारा तद हेतु, ये धि शुद्धि द्वारा मृत्यु का पालन कैसे करे? अविद्या मृत्यु तीर्थ, अविद्या हो गया, कौन है? विद्या, विद्या उसका हेतु हो गया मृत्यु को पार करने के लिए। धी शुद्धि अंतकोण शुद्धि के द्वारा उसका हेतु हुआ, किसको पार करेगा? अविद्या मृत्यु। मृत्यु क्या चीज है? आगे दिया अशात्रियम, अशात्रियम स्वाभाविक कर्म मृत्यु शब्द उत्तम हो गया। अविद्याम चेत्यत्र अविद्याम, हाँ प्रथम पाद में विद्याम च अविद्याम चुभयं स अविद्याम इति अविद्या, ये जो आया एक अविद्या और एक विद्या, विद्याम च अविद्याम च, यहाँ विद्या और अविद्या दोनों एक साथ आए ना। प्रथम पाद पर पूर्व प्रथम पाद में विद्यांच अविद्यांच यस्तद्विदो, प्रथम पाद में विद्या विद्या दोनों आ गया। तो यहाँ जो विद्या विद्या दोनों है, अभी अविद्या शब्द से किसको लिया? मृत्यु शब्द उत्तम अविद्यांच, अशास्त्रियम स्वाभाविक कर्म मृत्यु शब्द उत्तम पहले कहा है, और अविद्यांच इत्यत्र अविद्या, अविद्यांश शब्द से वही तो लेना, किसको? स्वाभाविक कर्म को लेना। विद्यांश अविद्यांश अस्तद उभयम समय अविद्या शब्द से क्या लेना? स्वाभाविक कर्म। क्यों क्यों अविद्या लेना? उसका कार्य है, अविद्या का कार्य होने से। और दोनों विद्या अविद्या को एक साथ क्यों कहा? निवर्त्य निवर्तक भावेन च तयो सह उक्ति। तयो कहो विद्या विद्यय हो, विद्या विद्या के साथ एक साथ कथन कहाँ क्या विद्यांच विद्यांच दोनों एक साथ क्यों कहा, दोनों में निवर्त्य निवर्तक, निवर्तक कौन होगा जो विद्या निवर्तक, उसको आगे कहाँ कहा निवर्तक, कहा अविद्या मृत्युंत्व, अविद्या मृत्युंत्व, अविद्या अविद्या स्वदेश किसको लिया विद्या को, और निवर्तक हो गया। और निवर्तक कौन है, मृत्यु, मृत्यु है, मृत्यु को कहा अविद्या, तो निवर्त्य निवर्तक हो गया। विद्यांश अविद्यांश इसे विद्या क्या हो गया क्षत्रिय, रविद्या हो गया और क्षत्रिय कर्म मृत्यु, दोनों निवर्त्य निवर्तक है, शास्त्रीय कर्म से अशास्त्रीय कर्म निवृत्ति होगी, ये निवर्त्य निवर्त्य हम से एक साथ कथन किया विद्या विद्या। अभी देखो टिप्पणी थोड़ा देख लो, टिप्पणी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। विद्यांश अविद्यांश अस्तवेद उभयंश अविद्या मृत्युंत हो गया। मंत्र स्वयं अपूर्व अर्थ उच्यते न ईशावास्य भाष्यगत, विद्या हो गया शास्त्रीय कर्म, अविद्या स्वाभाविक कर्म, हम मृत्यु शब्द से स्वाभाविक कर्म का आगे अविद्या उसको लिया है। तत्र अविद्या मृत्युंतृत्व, अविद्या का अर्थ क्या शास्त्रीय कर्मणा, अविद्या का क्या अर्थ क्या शास्त्रीय कर्म को पहले क्या कहा था विद्या, जो विद्या शब्द से कहा गया उत्तरार्ध उसको अविद्या शब्द से लिया। मृत्युम तृत्व मृत्यु स्वाभाविक कर्म तृत्व विद्या ब्रह्म विद्या अमृतम अश्रुत, ये इसका उसकी व्याख्या अभी मूल में ग्रंथ में नहीं हुआ, विद्या से ब्रह्म विद्या लेंगे। और यहाँ जो अन्य टीका में दिया अविद्या इत्यत्र अविद्या शास्त्रीय कर्म अविद्या मृत्युं तृत्वा, अविद्या शब्द से क्या लेना शास्त्रीय कर्म, अविद्या का अर्थ किया पूर्व विद्या शब्द उदितया, विद्या शब्द ने उक्त उक्तया, विद्या शब्द से कही गई प्रथम पाद में विद्यांश अविद्यांश, विद्या शब्द से शास्त्रीय कर्म का, अभी उसको तृतीय पाद में अविद्या शब्द से तत्र अविद्या शास्त्रीय कर्मणा, नहीं पुरत्र अविद्या शब्द उदितया मृत्युं तृत्वा, मृत्यु पुरत्र अविद्या शब्द उदिता, विद्यांश अविद्यांश अविद्या शब्द कही गई, अविद्या शब्द कहा गया, वो अविद्या शब्द से कहा गया क्या मृत्यु है, अतिक्रम्य ब्रह्म विद्या अमृतम अश्नुते, ये हो गया प्रथम मंत्र का अर्थ। तो इसमें क्या हुआ विद्यांश अविद्या में विद्या है शास्त्रीय कर्म, अविद्या शास्त्रीय कर्म, और अविद्या मृत्यु तृतीया कहते समय अविद्या शब्द से किसको लेना शास्त्रीय कर्म करना ही उसका अर्थ करना अविद्या इसको, वो अविद्या का कार्य होने से अभी आया नहीं विद्या ब्रह्म विद्या मुख्य लेंगे, अभी देख क्या शास्त्रीय कर्म को स्वाभाविक कर्म को शास्त्रीय कर्म से पार कर लेना, अब ब्रह्म विद्या से अमृत तो है। और आगे संभूति जब विनाश चेष्टा देव दो भाई साहब, आगे संभूति और विनाश, संभूति विनाश में क्या अर्थ है विनाश से हिरण्य गर्भ, और संभूति शब्द से किसको नहीं संभूति से हिरण्य गर्भ नहीं विनाश शब्द से हिरण्य गर्भ, और संभूति शब्द से अविद्या को लेना है प्रकृति को असंभूति लेना है, पूरा में से संहिता पाठ में असंभूति संभूति च विनाश च यथा देव दुभ में सह विनाशन मृत्यु तृत्वा, यहाँ असंभूति अमृतम अश्नुति, यहाँ असंभूति होने से पहले भी असंभूति विनाशन च वो असंभूति अगर, क्योंकि जो पहले जो संहिता पाठ पूर्व मंत्र उसका पूर्व मंत्र क्या है ईसा वर्ष तृतीय मंत्र, हाँ विद्या अमृतम अश्नुते आगे संभूति तो असंभूति है, तो संभूति शब्द से प्रकृति लेना है और विनाश शब्द से हिरण्य लेना। तो यहाँ देखो विनाशन मृत्युंतृत्व इत्यत्र विनाशन मृत्युंतृत्व संभूत्या अस्मृतम से मृत्यु शब्दार्थमः मृत्युरिति, मृत्युः स्वाभाविकं ज्ञानं शास्त्रियं संभवस्तथा शास्त्रियेनेतरत्तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते मृत्यु स्वाभाविकं ज्ञानं स्वाभाविक ज्ञान के मृत्यु कहा वहाँ आया विनाशेन मृत्युंतरित्वा तृतीय पाद में क्या आया विनाशेन मृत्युंतरित्वा मृत्यु शब्द से क्या लेना स्वाभाविक ज्ञान पहले था स्वाभाविक कर्म या स्वाभाविक ज्ञान विद्याम च अविद्याम च स्वाभाविक कर्म या स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान अशास्त्रीय ज्ञान निश्चित चिंतन शास्त्रीय संभव तथा संभव क्या है शास्त्रीय ज्ञान विनाश संभूति विनाशंच यदुवंश संभूति शब्द से वहाँ संभूति शब्द नहीं कहा विनाशेन मृत्युंतृता में मृत्यु शब्द का अर्थ हो गया निश्चित निश्चित ज्ञान और विनाश शब्द का क्या अर्थ होगा शास्त्रीय संभव संभव है या विनाश संभूति च संभूति संभव संभव सदस्य शास्त्रीय ज्ञान को लेना संभव सदस्य शास्त्रीय ज्ञान होने से अभी पहले संभूति च विनाशम च विनाश शब्द जो संभव दिया ना मृत्यु स्वाभाविक ज्ञान शास्त्रीय हो गया संभव संभव है हिरण्यगर्भ होगा शास्त्रीय ने इतर तृत्वा शास्त्रीय से ज्ञान से अशास्त्रीय स्वाभाविक ज्ञान को पार करके जैसे वहाँ शास्त्रीय अग्निहोतादि कर्म से अशास्त्रीय निषिद्ध कर्म को पार करना यहाँ शास्त्रीय उपासना से अशास्त्रीय चिंतन का पार करके आगे इतर तथा विद्या अमृतम सुनते विद्या से अमृतत्व विनाश न मृत्युत्व विद्यामृत वहाँ विनाश न मृत्युत्व अविद्या कहते हैं विद्या विद्या पाठे विद्या अमृतम श्रुते तो ब्रह्म विद्या से मुक्ति को प्राप्त करेगा दो श्लोक में विद्या का अर्थ मुख्य ब्रह्म विद्या करके अमृतत्व मुख्य की प्राप्ति इसे अर्थ क्योंकि विद्या का शब्द मुख्य अर्थ नहीं लेकर के गौणार्थ क्यों लेंगे करके भर्तृप्रपंच आदि व्याख्या करते हैं तो उनके मत को मान करके विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या लेंगे तो भी समुचय नहीं होगा ये कहते हैं वस्तुतः विद्या शब्द से वहाँ उपासना है यहाँ एकदम विरोध कैसे कहेंगे तो उनके मत को ले करके समुचय नहीं हो सकता है विद्या शब्द से मुख्य ब्रह्म विद्या लेंगे तो भी समुचय नहीं हो कहा गया ये दिखाते हैं तो ठीक है हमें देखो स्वाभाविक मृत्यु हो गया ज्ञान कौन नग्न सिद्ध दर्शन आदि निषिद्ध उसको मृत्यु शब्द से कहा क्यों तसे मृत्यु हेतु तो मृत्यु क्या हेतु निषिद्ध कर्म करेंगे तो मरण बार बार संभूति विनाशंच इत्यत्र प्रथम पाद में यस्तद विदुभंश संभूति शब्दार्थम आह संभूति शब्द का अर्थ क्या शास्त्रीय संभव संभव तथा शास्त्रीय उपासना को संभव का वहाँ असंभव अर्थ करते हैं असंभूति प्रकृति अर्थ करते हैं संभूति विनाशंच नहीं विनाश तो मृत्यु नहीं तो मृत्यु क्या चीज है जस्तदे दुभंश प्रथम बार संभूति च विनाश च हिसाब से इसे कहेंगे नहीं यहाँ का देकर नहीं बोलो हिसाब से में क्या कहा गया संभूति च विनाश दुभंश हाँ तो तो बिना कार्य ब्रह्म के बिना शब्द से कहा गया विनाश है मृत्युंतर जो बिना शब्द से कार्य ब्रह्म और संभूति शब्द से प्रकृति तो इससे संभव का तो प्रकृति यानी संभूति का तो प्रकृति नहीं है संभूति का तो हाँ संभूति का तो प्रकृति हाँ असंभूति विनाश संभूति जो है वहाँ क्या कहा गया, संभूतिंच विनाश। हाँ, वहाँ असंभूति का संभूति पाठ है ना, वहाँ संभूति उसको लेकर कहा, संभूति और विनाश असंभूति है। संभूति और विनाश कौन से, विनाश शब्द से हिरण्यगर्भ और संभूति असंभूति शब्द से प्रकृति, तो संभूति शब्द से प्रकृति इसको लेकर के संभूति लेते हैं यहाँ, असंभूति नहीं लेते हैं। इसलिए मृत्यु स्वाभाविकम ज्ञानम शास्त्रीयम संभव तथा, शास्त्रीय संभव है किसका अर्थ, संभव संभव का अर्थ शास्त्रीय, संभव कहाँ है, नहीं पहले संभूति च विनाशम च, इसमें अच्छा अभी देखते हैं। कि क्या कारण से, हाँ समान तो होगा, तो विनाश जब आगे कहते हैं तो असंभूति मानना चाहिए, अर्थात विनाश शब्द से हिरण्यगर्भ कहना है और संभूति शब्द से प्रकृति कहनी है। तो यहाँ जो आया मृत्यु स्वाभाविकम ज्ञानम शास्त्रीय संभव तथा, या शास्त्रीय संभव का तो शास्त्रीय संभव तो किसको लेना, संभूति का नहीं, विनाश शब्द का अर्थ जो दिया उसको शास्त्रीय लेना। हाँ संभव का अर्थ वही अर्थ होगा, किंतु प्रकृति का अर्थ नहीं, प्रकृति का अर्थ उपासना नहीं करेंगे, प्रकृति का अर्थ क्योंकि शास्त्रीय न इतर अतिरित्वा, शास्त्रीय न इतर अतिरित्वा, शास्त्रीय कौन हुआ संभव, इतर अतिरित्वा किसको पार करेगा स्वाभाविक, तो स्वाभाविक कर्म कौन है, मृत्यु कौन है, न स्वाभाविक ज्ञान मृत्यु हुआ उसको पार करेगा, किंतु प्रथम पाद अभी देखो अब ये तस्य मृत्यु हेतुत्वाद संभूतिं च विनाशं च इत्यतर, देखो संभूतिं च विनाशं च इत्यतर संभूति शब्दार्थम आह, अच्छा संभूति च विनाश च इत्यत्र शास्त्रीयम संभव तथा, तो हाँ तो हाँ मृत्यु का अर्थ क्या, संभूति शब्दार्थम आह शास्त्रीयम, नहीं शास्त्रीयम संभव तथा, तो संभव क्या हो गया शास्त्रीय, तो इसका क्या अर्थ हुआ, संभूति शब्द का अर्थ क्या शास्त्रीय कर्म, तो पहले हाँ शास्त्रीय ज्ञान, तो विनाश शब्द का अर्थ हो गया स्वाभाविक है, तो शास्त्रीय कर्म उपासना क्या है उद्गीतादि दर्शनम, ये शास्त्रीय हुआ वो हाँ उपासना है शास्त्रीय उपासना है। हाँ वो तो नहीं, वो तो कर जो कुछ शास्त्रीय उपासना में यहाँ उद्गीतादि दर्शन कर्मांग उपासना है, अब जो कर्मांग अब नहीं उनको भी लेना उपलक्षण करके सामान्य दे दिया, तस्य अभ्युदय संभवे हेतुत्वाद, अभ्युदय के लिए हेतु से शास्त्रीय उपासना लेना, एवं विनाशेन इति व्याख्या एवं विनाशेन मृत्युंतरित्वा, विनाशेन मृत्युंतरित्वा एवं विनाश शब्द से किसको लेना, हाँ शास्त्रीय पहले शास्त्रीय को किस शब्द से कहा, हाँ संभव शब्द संभूति शब्द से कहा था शास्त्रीय, उसको विनाशेन लेना एवं विनाशेन इति व्याख्यातम, तो विनाशेन इति किसका व्याख्यान हो गया, संभव शब्द से जो कहा शास्त्रीय, शास्त्रीय से हाँ व्याख्या, तथा विनाश मृत्यु शब्दितम ज्ञानम, विनाश मृत्यु शब्दितम ज्ञानम, ज्ञान मतलब उपासना, जो पहला आया था मृत्यु स्वाभाविकम ज्ञानम, प्रथम पाद में आया था मृत्यु स्वाभाविक ज्ञानम, स्वाभाविक ज्ञानम उसको क्या किस शब्द किसको किसका अर्थ क्या था, विनाश, विनाश शब्द का अर्थ क्या स्वाभाविक ज्ञान, और संभूति शब्द का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्विद उभयम सह, वहाँ संभूति शब्द से क्या लेना, अरे बिना शब्द से क्या लेना स्वाभाविक, तो विनाश मृत्यु शब्दितम ज्ञानम तस्य तद हेतुत्व, तस्य विनाश का हेतु है जो मृत्यु शब्द से ज्ञान कहा गया स्वाभाविक ज्ञान, और मृत्यु का हेतु होने से उसको विनाश मृत्यु से कहा। तयो स्वभाव से पूर्ववत, तयो कौन संभूत और विनाश, संभूत विनाश स्वभाव किस लिए हुआ पूर्ववत, पूर्व मतलब निवर्त्य निवर्तक, संभूत विनाश में निवर्तक कौन है निवर्तक साथ नहीं संपत्ति विनाश में बताओ संभूति है निवर्तक, संभूति निवर्तक क्योंकि संभूति शब्द संभव क्या शास्त्र का, और विनाश शब्द का अर्थ मृत्यु सब। हाँ ये क्योंकि उसी प्रकार वो जैसे यहाँ भी इस प्रकार लगा थोड़ा मंत्र देव भी स्पष्ट करते हैं। तृतीय पादस्थ अविद्या विनाशाभ्याम, प्रथम पादस्थ विद्या संभूति शब्दितम शास्त्रीय कर्म ज्ञान च उत्तम, ये देखो स्पष्ट कर दिया दोनों मंत्र में विद्याम च विद्याम च और संभूति विनाशम च दोनों मंत्र देवी। तृतीय पादस्थ प्रथम मंत्र में तृतीय पाद में क्या है अविद्या मृत्युता अविद्या सुधाया, और द्वितीय जो संभूति विनाश उसमें तृतीय पाद में क्या है विनाशन, तो अविद्या मृत्युता विनाशन मृत्युत्व, जो तृतीय पाद में अविद्या विनाश आया तृतीय पाद में अविद्या सदस्य किसको लेना प्रथम पादस्थ विद्या को लेना, विद्याम च विद्याम चद विदुभय स प्रथम पाद विद्या शब्द आया, विद्या का अर्थ क्या क्या था उसी विद्या जो शास्त्रीय कर्म लिया था तृतीय पादस्थ अविद्या शब्द से उसको लेना। हाँ तो तृतीय पादस्थ अविद्या शब्द से प्रथम पादस्थ विद्या शब्द लेना, ठीक इसी प्रकार संभूति विनाशम च पहले संभूति शब्द आया प्रथम पाद में, संभूति शब्द का क्या अर्थ क्या था शास्त्रीय कर्म, अभी जो शास्त्रीय कर्म संभूति शब्द से लिया था तृतीय पाद में क्या आया विनाशेन, विनाशेन मृत्युंतृता विनाश शब्द से किसको लेना शास्त्रीय ज्ञान से मृत्यु को पार करके संभूति शब्दितम, आगे शास्त्रीय कर्म ज्ञान चुक्तम। तृतीय पाद अविद्या और विनाश के द्वारा क्या कह गया शास्त्रीय कर्म ज्ञान, तृतीय पाद स्थ अविद्या शब्द ने किम उक्तम और ज्ञान क्या उक्तम विनाश, तृतीय पाद विनाश शब्द से ज्ञान कहा गया, ये हो गया विनाश है ना अविद्या मृत्युंतृत्व विनाश है ना मृत्युंतृत्व दोनों हो गया। आगे चतुर्थ पादस्थ विद्या संभूति भ्याम, चतुर्थ पाद में विद्या, चतुर्थ पाद विद्या अमृतम श्रुति, और यहाँ भी चतुर्थ पाद क्या है संभूतिया अमृतम श्रुति वो असंभूति है संभूतिया, चतुर्थ पादस्थ विद्या संभूति व्याम पर विद्या उगता ब्रह्म विद्या, विद्या अमृतम श्रुति पर विद्या, यहाँ भी विनाश है मृत्यु तीर्थ फिर संभूतिया अमृतम श्रुति, इसको पर विद्या कह गई उनके व्याख्या को लेकर के। तो दोनों में पर विद्या एवं मंत्रद्वय भी पदार्थो विद्यांश व्याख्याय, पदार्थो विनाश अविद्या विनाश लेके पूर्व पक्ष में भरतृप जैसी व्याख्या इस प्रकार ये इसको मान करके देखाते ब्रह्म विद्या के साथ समुच्चय नहीं होगा, उनका समुच्चय ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि पूर्व काल में त्वाप्रत्य हो गया अविद्या पूर्व काल उत्तर काल में एक काल में समुच्चय नहीं हो सकता है कि विद्या को ब्रह्म विद्या कर दिया, ब्रह्म विद्या हो गया उत्तर काल, और पूर्व काल में जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक उपासना ये सब आगे पूर्व काल में विनाशेन मृत्युंतृत्वा अविद्या मृत्युंतृत्वा तृत्वा के पहले जो कहा गया अविद्या अवस्था में पूर्वकालीन और आगे उत्तर काल में ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या के साथ पर विद्या के साथ पूर्वकालीन शास्त्रीय कर्म कहो शास्त्रीय उपासना कहो इनका समुच्चय नहीं होगा, तो उपासना का समुच्चय नहीं होगा और कर्म का समुच्चय नहीं होगा ज्ञान के साथ। विद्यांचैति विद्या शब्दितम अविद्यापदेन आकृष्टम, जो विद्यांश अविद्यांश विद्या शब्द से कहा गया उसको अविद्या शब्द से लेना, अविद्या शब्द न आकृष्टम अविद्या मृत्यु तृतीया में अविद्या शब्द से किसको लेना, विद्या कौन है, अग्निहोत्र आदि, अविद्या शब्द पद न आकृष्टम अग्निहोत्र आदि शास्त्रियम कर्म, शास्त्र कर्म हुआ जिसको विद्या शब्द से कहा, विद्यांश अविद्यांश भी विद्या शब्द से कहा था, अविद्या मृत्यु तृतीया में अविद्या शब्द से किसको लेना, उसको आकर्षण करके शास्त्रीय कर्म लेना, तेन इतरद तीर्थवा तेन शास्त्रीय कर्म से इतरद कौन है, अविद्यांच विद्यांच अविद्यांच, अविद्या हो गया मृत्यु, अविद्या चीति अविद्या शब्द ने मृत्यु कहा, मृत्युम तीर्थवा इति मृत्यु शब्द शब्द ने कहा गया, स्वाभाविक कर्म कर्म अतिक्रम्य हो गया, इसका अर्थ करते हैं शास्त्रीय कर्म के द्वारा मृत्यु स्वाभाविक कर्म को अतिक्रम करके फिर केवल ब्रह्म विद्या ब्रह्म आपनोति आद्यमंत का हुआ विद्या अमृतम स्मृति, पहले शास्त्रीय कर्म के द्वारा स्वाभाविक कर्म पार कर लिया अंतगुण शुद्ध हो गया, फिर ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान से केवल ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति है, समुच्चय कैसे होगा, असंभूति च विनाशम, इसी प्रकार संभूति शब्द से सूत्रादि ध्यानम संभूति च विनाशम च शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान क्या है, हिरण्यगर्भ आदि उपासना संभूति उद्गीता आदि उपासना दिया, उद्गीता आदि प्राण है ना, उद्गीता आदि ओंकार उपासना में आया, और एक है यजु उत्तम उत्तम आया उद्गीता ने उत्थ आया प्राण के उपासना में वृदा ने आया उत्थ आया, उत्थ लेंगे तो प्राण उपासना हिरण्यगर्भ उपासना ठीक हो जाता है, उद्गीत लेंगे तो कर्मांग संबंधी उसको उपलक्षण मान करके हिरण्यगर्भ उपासना लेना, नहीं तो जो अभी कभी अभी कहें आया था प्राण उत्तम आने वाले हैं ना, आया हाँ आया, वहाँ प्राण की उपासना करते समय गायत्री को उत्थ कहा यजु कहा साम से कहा, तो उत्थ आदि कहेंगे तो हिरण्यगर्भ उपासना प्राण उपासना हो जाता है, और उद्गीता आदि दर्शन करने से शास्त्रीय के लिए उद्गीता आदि दिया ये उपलक्षण करके हिरण्यगर्भ उपासना को लेना, तो यहाँ संभूति चाहती संभूति शब्द सूत्रादि ध्यान, और ये हो गया संभूति संभूति विनाश च, किंतु आगे विनाशेन मृत्यु तीर्थवा विनाशेन शब्द से उसको लेना, पहले संभूति विनाशम च विनाश शब्द से स्वाभाविक कर्म कहा, किंतु विनाश है ना मृत्यु तृतीया कहेंगे तो विनाश शब्द से किसको लेना, शास्त्रीय उपासना को, किस शब्द से कहा गया था, ये देखो विनाश नीति आकृष्टम शास्त्रीयम सूत्रादि ध्यान उसको आकर्षण करना विनाश है ना पद से, जो संभूति शब्द से कहा गया था सूत्रादि ध्यानम तृतीय पाद में विनाश है ना मृत्यु तृतीया विनाश नीति आकृष्टम शास्त्रीयम उपासनम तेन इतर तत्व शास्त्रीय उपासना से इतर तत्व इतर तत्व मृत्यु विनाशम विनाश मृत्यु मृत्यु तीर्थ मृत्यु क्या है अशास्त्रीय क्या चिंतन इतना चौथम स्वाभाविक ज्ञान अतिरंग संभूत्या यहाँ संभूति का अर्थ केवल विद्या ब्रह्म प्राप्ति इति द्वितीय मंत्र का अर्थ क्या है तो अर्थात वहाँ विद्या स्वत से ब्रह्म विद्या लेंगे तो भी समुच्चय नहीं होगा तत्कुत समुच्चय भाव तो इसे अलग प्रकार अर्थ करके ये तो पहले विद्या से लिया था उसको अविद्या से लेना पहले संबुद्धि शब्द से लिया उसको विनाश से लेना प्रथम पाद में संबुद्धि शब्द से लिया तृतीय पाद में उसको विनाश शब्द से लेना प्रथम पाद में विद्या शब्द इसको कहा था तृतीय पाद में अविद्या शब्द से लेना ये इसलिए किंच वह क्रम से करेगा तो नहीं हाँ अनुष्ठान करते हैं हाँ दोनों कैसे करेगा वहाँ तो ऐसे रखा है देखे, किंतु वस्तुतः वहाँ अलग कथन पड़ेगा कि यस्तद वेद उभयम सह। नहीं वहाँ जो कहा गया अलग है क्योंकि वहाँ कर्म और उपासना कहने से दोनों तो साथ करेगा, किंतु यहाँ अशास्त्रीय शास्त्रीय कहेंगे तो दोनों को ये साथ जानता है नहीं, ये दोनों को जानता है कि ये निवर्त्य और निवर्तक, ये निवर्त्य निवर्तक समझ करके धीरे धीरे अशास्त्रीय कर्म कम करके शास्त्रीय कर्म करेगा। मतलब यहाँ के अर्थ अलग करना पड़ेगा, हाँ अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनुष्ठान कहेंगे तो भी समझने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए कहेंगे हाँ हाँ ब्रह्म विद्या के साथ ही। हाँ वो खाली दोनों को जानने का है ना, दोनों सहभाव कैसे हुआ, निवर्त या निवर्तक होते ना, निवर्त या निवर्तक होने के लिए एक साथ रहना चाहिए ना, नहीं हाँ जानना है अनुष्ठान करते समय नहीं, और करते समय समझना है कि इसका ये नाच होता है, नहीं तो पहले निषिद्ध कर्म करता था स्वाभाविक, और जब वो शास्त्रीय कर्म करेगा वो तो धीरे धीरे उसका नाश होगा ना, जितने धीरे शास्त्रीय कर्म करेगा इतने धीरे स्वाभाविक कर्म नष्ट होगा, क्यों स्वाभाविक कर्म ही प्रवृत्ति होती है, और उन शास्त्रीय कर्म करेगा तो थोड़ा कम होगा, कम होकर नष्ट होगा। और इसमें खंड किस में बृहत प्रस्थान में आया, निवर्त्य निवर्तक वहाँ जो विरोध कहते हैं वहाँ सहन अवस्थान होगा, सह अवस्थान होगा, स अनवस्थान होगा तो निवर्त्य निवर्त नहीं होगा, मूसक उधर बिडाल उधर तो निवर्त्य निवर्त कैसे होगा, होने के स्थान आना चाहिए। इसे एक साथ आएंगे तो निवर्त्य निवर्तक होगा, एक साथ उपस्थित तो नहीं होते तो निवर्त्य निवर्त कैसे होगा, हमेशा साथ साथ रहेंगे नहीं, किंतु निवर्त्य निवर्तक होने के लिए एक साथ उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो वहाँ खाली वो जप करके न चूहा को थोड़ी मारेगा, चूहा जहाँ है चला पकड़ करेगा, तो इसलिए दोनों साथ साथ निवर्त्य निवर्तक तो साथ जानता है, ये समझ रहे ना, ये निवर्त्य निवर्तक है। हाँ और अनुष्ठान जो करता है शास्त्रीय कर्म ये धीरे धीरे अशास्त्रीय कर्म निवृत्त होता है, वही दोनों दो साथ साथ देखता है, ये करता है छोड़ता है ऐसे करके ब्रह्म विद्या से मत, ये उनके अनुसार व्याख्यान लेकर करते हैं। निरस्त कर्मण संन्यासीन शुद्ध बुद्धि ज्ञान उत्पत्ति श्रुते न समुचय त्याग, और जिसके कर्म त्याग किया संन्यासी बुद्धि शुद्ध है ज्ञान उत्पत्ति समुचय नहीं होगा न इत्यादि। नाविरतो दुश्चरिता दिति चागामिकं वचः तपसा कल्मषं हन्ति विद्यामृतमश्नुते। नाविरत दुश्चरिता न शांत न समाहित मुंडक में आए कठुम प्रज्ञान एनम आपनीयात, कोई उसको प्रज्ञान है नैनम आपनीयात इस अर्थ करके ये कहते नहीं लगता है, प्रज्ञान एनम आपनीयात वो पदच्छेद कर दिया, प्रज्ञान है नैनम आपनीयात मेरे भाष्य में भी ठीक नहीं अर्थ किया अब ऐसे छोड़ दिया, प्रज्ञान को अलग करके नैनम आप एनम न आपनीयात प्रज्ञान प्रज्ञान एनम अपने आते, कोई समझदार हमारे छात्र कोई आकर के पूछा था तो इतने है पदच्छेद में थोड़ा इतने हो गया तो फिर समझ आ जाता है, किंतु कुछ ऐसे दिमाग रह गया प्रज्ञाने नैनम अपने आते एनम न अपने आते प्रज्ञाने सती एनम न अपने आते ऐसे अर्थ करेंगे। तो यहाँ हाँ वो अलग करके थोड़ा कमेंट को इसमें नहीं होता है, इसको भी नहीं होगा। जैसे उनको नहीं होता है, जो दुश्चर्य निवृत्त नहीं होगा उसको ज्ञान नहीं होगा, ऐसे ऐसे ऐसे वो ठीक नहीं अर्थ। तो ये हो गया है कि और तपसा कर्म समंती विद्या अमृतम स्मृति, ये भी तप तप विद्या कर्मणो ज्ञानस्य च फल भेदे न विनियोग स्मृति शैव मिथ्या। कर्म और ज्ञान का फल भेद ने कहा गया, तपसा कर्म समंती ये हो गया कर्म और तपस्कर्म विद्यामृत ज्ञान है। आत्मानम इत्यत्र समुच्चय आयोगम उपसंहति, आत्मानम उपसित उपासित आत्मानम इत्यत्र आत्मानमेव उपासित आत्मानमेव उपासित है या बाकी चलना है। आत्मानमेव लोकम उपासित हो, पहले आत्मा इतने बार सतह लगी या आत्मानमेव लोकम उपासित यह वाक्य आया है। हाँ ठीक वही है। तो इसमें लोक समुच्चय नहीं होगा, तस्माद तस्माद वित्थाय कर्मभ्य प्रत्येक प्रवण बुद्धय प्रत्येक याथात्म विज्ञानान निर्वान्ति तेष निश्चय। अच्छा हाँ, तस्मा समुचया सेह कार्यानाक्षर संशयात अप्रमाण ब्रुवानस्तु नास्माभिर्विनिवाद्यते। तस्माद अक्षर संश्रयाद समुच्चयासा यह न कार्या अप्रमाण पूर्वाण तो अस्माभि न विनिवार्यते। प्रमाण नहीं है शब्द की श्रुति अक्षर को आश्रय करके समुच्चय से आशा यह न कार्या, समुच्चय की आशा नहीं, समुच्चय का अवकाश ही नहीं, समुच्चय नहीं है। और अप्रमाण श्रुति बाह्य कोई कहता तो हम वारण नहीं करते, अस्माभि न विनिवार्यते। द्वयोर अन्यतर से तृतीय सेवा समुच्चय से प्रागुत न्याय न असंभवादित यावत। दो प्रकार कहा था, दो में कोई एक हो अथवा तृतीय। कहाँ कहा गया श्लोक मार में? हाँ सूत्रपास्ति नित्यकर्म से एक सम सूत्रपाति नित्यकर्म नित्यकर्म और हिरण्य गर्भ। तो दूसरा हो गया उपास्तिकर्म उपास्ति तो उत्पाति कर्म न उपास्ति के साथ कारण उपासना का कारण उपासना नहीं। कितने समुचय कितने? तीन है ना। नहीं दोनों में से है अतिरिक्त जो कहते हैं दोनों में अन्यतर है था अभी अतिरिक्त ही करके विकल्प क्या है अनन्यत्व पक्ष अन्य अनन्य द्वितीय यथोत उपास्ति कर्मण कारण उपास्या समुच्चय। ठीक है मैं दिया पहले हिरण्य गर्भ उपासना और नित्य कर्म एक समुच्चय। द्वितीय हो गया उपासना नित्य उपास्ति कर्मण कारण उपास्या समुच्चय। उपास्ति यथोत्त तो उपास्ति कर्मण कारण उपासना के साथ समुचय कारण शब्द से हिरण्य गर्भ अव्यक्त ठीक है हिरण्य गर्भ अव्यक्त उपासना ऐसा तो आत्मानम एव इत्यत्र समुचय हाँ दो से है क्या अन्य, तो ऊपर जो दिया न व्यक्त सूत्रात्म विद्या, तो व्यक्त सूत्रात्म विद्या या अव्यक्त ब्रह्म विद्या दो हो, द्वितीय समझ दो ही, अव्यक्त ब्रह्म विद्या मतलब यहाँ उपासना, अव्यक्त ब्रह्म उपासना और व्यक्त हिरण्यगर्भ उपासना दोनों का समुच्चय दूसरा हुआ। और ये अलग जो कहते तृतीय है, कोई दोनों में से कोई एक है अथवा अन्य है तृतीय क्या है, तो तृतीय तीनों का निराश हुआ। कितने संख्या श्लोक सुनो, हाँ श्रुत्यक्षराणि उपेक्ष्य बिना मानम समुच्चय बदंतम प्रत्यय, जो उसको आप शब्द छोड़कर बिना प्रमाण कोई कहता तो उसका निवारण नहीं करते, मानाभाव से वो तो निवारकत्वाद, हम निवारण क्यों करेंगे, निवारक उसका कौन होगा, मानाभाव, प्रमाण को छोड़कर कोई कुछ कहता है तो उसका निवारक कौन होगा, प्रमाणाभाव, अच्छा प्रमाणाभाव मात्र निराकरण होगा, हम कहीं कोई कहेंगे मानाभाव से वो तस्वीर, प्रमाण को छोड़कर कोई बोलता है उसका निवारक है मानाभाव, अतः मानाभाव इतना ही पर्याप्त है। परमत निराशम उपसंहृत विशिष्टाना संन्यासिनामेव मुख्य ज्ञानादिति सपक्षम अत्र विवक्षित उपसंहृति, विशिष्टानाम संन्यासिनाम जो विशिष्ट संन्यासी ज्ञानी उनका मुख्य, तस्माद तस्माद् वित्थाय कर्मभ्यः प्रत्येक प्रवण बुद्धयः प्रत्येक आध्यात्म विज्ञानान् निर्वान्ति तेष निश्चयः। तस्माद् कर्मभ्य वित्थाय प्रत्येक प्रवण बुद्धय प्रत्येक प्रत्येक अर्थात्म विज्ञानात् निर्वाणम यान्ति निर्वान्ति इति स निश्चय सन्यासी। समुच्चय से प्रकृतवाक्या प्रतिपाद्यत्वात् तस्माद् कात, वाक्य से समुच्चय प्रतिपाद्य नहीं, कर्म त्याग करके प्रत्येक प्रवण बुद्धि होकर के यथात्म ज्ञान से मोक्ष, निर्वान्ति न्यासा निर्व्यापार संतो निरति से पुरुषार्थ रूपम ब्रह्म भवन्ति, निर्वान्ति निर्वाण को प्राप्त करते हैं, न्यास संन्यास से निर्व्यापार हो गए और निरति से पुरुषार्थ ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। तत्रैव पुराण सम्मति में अपुण्येति अपुण्य पुण्यो परमे यं पुनर्भव निर्भया शांता सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। अपुण्य पुण्यो परमे शांता सन्यासिन पुनर्भव निश्चया निर्भया यम यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः, अर्थात पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं, सन्यासी शांत है पुनर्भव से पुनर्जन्म से निर्भय होकर के मुक्त हो गए ज्ञान से, ऐसे मोक्षात्मने नमः। यत्व आत्माने में भी तत्व लोक उपासते, आत्मा लोक उपासना आत्मा ही उपासना करता है, न कर्म क्षीयते कर्मफलभूत सूत्र ग्रहण इति तन्निरस्यति, तस्य कर्म न क्षयति कहा, कर्मफलभूत सूत्र हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा, आत्मान जो उपासना करेगा उनके मत हिरण्यगर्भ क्या कहते प्रतिपंच वाले हिरण्यगर्भ होगा, कर्मफल हिरण्यगर्भ कर्मफल न क्षयति अर्थात हिरण्यगर्भ फल भोग करेगा, सूत्र ग्रहण तन्निरस कहते नच नचे हलोक शब्दे न कश्चिद् अन्योभिधीयते परात्मनः स्वशब्देन विशेषणसमन्वयात्। यह लोक शब्द है ना अन्य कश्चि न भी दे सशब्द न परात्मन विशेषण समन्वयात सशब्द से उसका विशेषण दिया इसलिए स्वलोक अन्य नहीं है। स्वमलोकम का था स्वशब्द दिया स्वलोक अवदृश्य यहाँ भी आत्मशब्द दिया है तत्र तो सशब्द है न स्वमलोकम अदृष्टया सशब्दर्पित विशेषण है न सशब्द अर्पित विशेषण से संबंध हुआ लोक शब्द का स्वलोक दृष्ट तेनात्रापि लोक शब्द परमात्मा युक्त यहाँ लोक शब्द परमात्मा है स्वलोकम पहले स्वशब्द विशेषण से लोक का अर्थ आत्मा है यहाँ भी लोक शब्द परमात्मा है अन्यथा प्रकृत है ना प्रकृत प्रक्रिया आप आता था यहाँ लोक क्या दिया आत्मा ने वो लोकम ये तो पहले आया है अभी हाँ हाँ आत्मा ने लोकम जो दे लोक दिया है लोक शब्द अन्य कुछ नहीं लेना वो लोक शब्द अन्य हिरण्यगर्भ आदि लेकर कहते हैं वहाँ आत्मशब्द परमात्मा लेना है क्योंकि पहले सौम लोक दिया था उसको छोड़कर अन्य हिरण्यगर्भ आदि लेंगे तो प्रकृत है ना प्रकृत प्रक्रिया लोक शब्द न तरह परस्यव परिग्रह हेतु अंतर्वाह यहाँ लोक शब्द परमात्मा ही लेना है आत्मानम आत्मानमेव इति तथा चात्मशब्दो विशेषणम लोकस्य ग्रहणं तस्मान् न कर्म समवायिन ओम।